أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا دَفَدَ وَهَمْ كَيْ وَهَمْ رَازِي چِهَرَا پَا خُرَاكُول حَلَال خُرَاكُول دَا خُدِرْ گران کار دے اُسَمْ خَلَقُوِي حَلَالُ پَسِبَ حَلَال شِي دا خو چې وایي سه حلال شي او سه حرام شي نو هله گزاره کیږي، نو دا حرام نه ځان ساتل خو ډېر ګران کار دی. نو الله دفع د وهم کوي چې نه، دا حلال خوراک او د حرامو نه ځان ساتل ستا د وس او د طاقت مطابق دي، ځکه زه تا ایسی او تکلیف نرسوم، زبتا باندی داسی او ذمہ داری نیگدم، داسی او کار کول نغوارم چکم ستا د وس مطابق نوی. نو دفع د وهم کئی ولا نکلف نفسا الا وسعها، یادا چڑوان دی آیتونو کی اوصاف المومنین ذکر شو، یردا صفات د مؤمنانو ځان کې راوستل خو ډېر ګران کار دی. جواب الله کوي دفع د وهم چې نه، دا ستا د وس مطابق دی، ستا د طاقت مطابق دی. الله رب العزت فرمایي ولا نکلف نفسا، او تکلیف نرسو مونږه هیڅ یو نفس تا، الا وسعها مگر مناسب توان داغ نفس. کل کل خلق وی قرآن از دا کول گران کار دے، دیر سی پاری قرآن دے او جبا عربے کے دے، دا بسنگ از دا کوو دا دے مانو تفسیر بسنگ از دا کوو، یان سانتا داستان دا وس مطابق تے. اللہ تخفل بندیان معلومو چی ردوی دا اسلام دا پارا کم دا سی کتاب با پکاری چی دوی تا ازدکول مسانی او دوی تا پیامل کول مسانی، نمو تا اللہ تا معلومو زکی قرآن را لگلے دے، دا زمو استا دا وس مطابق دے. معشوم ازدکولیشی، زنانی ازدکولیشی، بڑائی از دا کولی شی، نو تی نشی از دا کولی. دا میڈیکل او دا انجینیری خلویل بی کتابون از دا کولی شی، انگلیش و لستا خپل جبا دا آغا خو از دا که، و قرآن از دا کول تا تا گران دی. ولی زکا پاغی که رتا دنیاوی فائدہ خکاری، او قرآن که دی خپل فائدہ ندلی دلی، قرآن که تا تا خپل فائدہ نخکاری، زکر قرآن تا تا گران دے وقت تا تا سان دی. حالان کی اللہ سوئی وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، بقرہ 286 یعنی اخری آیات کتا سلوستی ہو، لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، تکلیف نور کئی اللہ اس یو نفس تا، إِلَّا وُسْعَهَا مگر مناسب توان داغ نفسا. نو که هر یو کاری نو داستا دا وس مطابق بی چه اللہ تا تا وی چه داو کو دا دین زان اساتا. ولدینا کتابن، او من سر کتاب دے. کتاب امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دا مجاہد رحمت اللہ علیہ قول ذکر کئی، چې کتاب نه مراد قران دی. ولدینا کتاب امون سره کتاب دی یعنی مون سره قران دی. ينطق بالحق چې بیان بو کی په دوی باندې بالحق په حق سره بالحق پر اختیار سره وهم لا يسلمون او دوی سره بزیاته و نکړیش. یا خو کتاب هغه عمل نامه چې الله وی مونږ سره د عمل نامه لیکلې شوې پرته ده چا لیکلې ده کرامن کاتبینو یو خی طرف والا فرشتا او بلا گس طرف والا یو په خې اوږه ناست یو بله په ګس اوږه بد او خې اوږې والی امیره ده او دا ګس اوږې والی ماموره ده که نیکیو کې نو دی ولیکي او که ګناو کې نو هغه د دنې تپوس وکړي دی ورته یې لږ صبر وکړه کیدی شي توبه وباسي خو که تر د هغه وخته پورې کله چې فرشتې بدلیږي سهار او مازیګر فرشتې بدلیږي نو که دغه وخته پورې تا توبه اونه ویستا نو بیا د پسې ولیکي نو یا خو هغه کتاب او دویم دا چې کتاب نه مراد قرآن شي نو هغه حدیث کې مرادي نبی علیه السلام فرمایي القرآن حجة لك علیک قرآن خو باید قیامت پورز باندې یا ستا د پاره دلیل شي نو د الله د عذاب نه بده بچ کی جهنم نه بده بچ کی د قیامت داغه سختو نه بده بچ کی او علیک یا به پتا باندې دلیل شي. حدیث کرا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای د قیامت ورځ به اجیان بخپل جون شماری منز گزاری بخپل منزون شماری زکاتیان بخپل زکان شمیری سخیان بخپل خیراتون شمیری او دغرنگی یو بوی ز کامیابیم و بل بوی ز کامیابیم پدی که با قرآن راشی یو مجسم شکل کی یو کل شکل کی براشی قرآن او دغرنگی اغب بوی الا من وصلنی وصله اللہ ومن قطوانی قطوه اللہ او خلق و صبر اوکے تازو قوار سشمارے خلق صبر اوکے الا خبردار من وصلنی وصله اللہ اللہ چاچی ز دنیا کے زان پورے جو خکڑیو ما ننی تدخپل رحمت پورے جو خکی او چاچی ز دنیا کے دخ زان لری کڑے ہوما زان تے جوخ کڑے نوما او زان تے جوختول دانہ جی بس سینی پورے جوختو نیسا او نور عمل پہ مکوا عقیدہ پہ مو برابر وا از دکاوے ما بل تے مو بیانو ام در قران تے شاکول لجی نیز دکے عمل پہ نہ کے بل تے نہ بیانے عقیدہ پہ نہ برابر ہے معاشرہ کی ردید قانون دا نافذ کول کوشش نہ کی الله چا چې زه د ځان نه لرې کړم نن ته د خپل رحمت نه لرې نو قرآن به یا ستا د پاره دلیل شي او یا به پتا باندې دلیل شي. دلته وی ولدینا کتاب ینطق بالحق وهم لا یظلمون او دوی سره به زیاته ونه کړي بل قلوبهم فی غمرة من هذا بلکې زړونه د دوی فی غمرتن پا مستے کی دی من حاضا دری قرآن نا. اللہ خوتو بھی لکھتا چی قرآن از دا کول دا صفات دا مومنانو پا زان کی راوستل پاک خوراک کول حلال او دا حرام و نزان ساتل دا ہر سستا دا وس مطابق دی سارا طاقت مطابق دی خودوی بیام پا مستے کی دی دا قرآن نا. قرآن از دکول تا ازگار نده لگیاره ایش شرد ده مستی ده بس شورو ده دغرنگی خوراک سکاک داغی خیال نساتی که حلال خیٹی تا واچولو که حرام واچولو وی چلی پاکستان ده دغرنگی نور ده یوشی خیال نساتی چیائے دا دی دا کول حکم اللہ ما تکڑے او کرا دینے دا من کول حکم ما تکڑے دی دا خبرو تو نگوری دے مستے کن او کله چې سړی مشي یا ساده غبیا نه د الله پروا ساتي نه د پیغمبر او نه د خپل مشران او خو بیا ځان له یو زندگی شي نو وای زره سر د پاسه سر نه بنل اوم دغه یې کنه بیا نه بلکې دوی په مسته کې دي بلکې زړونه د دوی په مسته کې دي من هاذا د قران نه د دې کتاب نه کوم کتاب دا کم چې د قیامت پورت به بیان کوي او گواہی وکړي ولهم اعمال من دون ذالک او د دوی د پاره عملونه دي من دون ذالک سیوا د دین تلیکل نه کې ولی ها ته قران څوک رحیل ته ګوري سره ولهم اعمال من دون ذالک او د دوی د پاره عملونه دي من دون ذالک سیوا د دین هم لها عاملون چې دوی د دې لپاره کوون کی قران او سنت نه خلاف کې لګیاري عمل کوي تاسو مخ کې ولستل کل حزب بما لديهم فرحون هر یو ډله په هغه سبانی چې دوی سره دي خوشاله دي 53 نمبر آیا چې څو سره دي بس خوشاله ده او ټوله مسلمانی ده خو واورا حتا اذا اخذنا مترفيهم تر دې پورې کله چې ونی زمونږه مترفيهم اغزيات مست دوینه چې ځان یې مست کړو مشو په ژوند دنیا کې او قران ته شا کړو الله وی کله چې ونی سو بس سره بل عذاب په عذاب سره اذا هم یجعرون ناسا پا دوی بای فریاد کون کی اس اندازی کن نمان دیر مستی خوکا تکلیف و مصیبت پی اللہ را ولی نبی کو کی خیجی فریاد کئی او چغی وی او اگدی اگدی دو آگانیم کئی لازون بے پوردکڑی او بس دیر اگدی اگدی دو آگانی بکن او جاڑی با او بس بیا به د شپې را پاسي الله ته به جاړي قرآن له به م راځي او وای به یاره چې مونږ ته لږې دعا وکړه او دا وکړه او هغه وکړه دی بیا فریادونه کړه یا دغرنګې د قیامت په ورځ الله وایي چې زه یې ونیسم نو هلته به بیا جړه او فریاد کوي نه فرشتې به ورته ووایي لا تجعروا الیوم فریاد مه کوې نن ورځې فریاد مه کوه انکم منا لا تنصرون سڑے کا فریاد کئی سر پارے کئی سر پارے کئی جسوک زما امدادو کی کنا فریاد کی کنا وہ جسوک زما امدادو کی لا تجعروا اليوم فریاد مکوے نن وجہ زکا انکم منا لا تنصرون یقینن تاسو زمون دا طرفنا لا تنصرون ستاسو امداد بو نکلیش مونگا ممداد نہ کہو سو کا ممداد کو لے نش نہ فریاد سل کرے چغی سوری سل وہ چغی سوری مو ہے گناہ سوا قد کانت آیاتی تتلا علیکم اگر فرد جرم ذکر کئی تحقیق سر او آیاتو نہ زما تتلا علیکم چلوستے شو بتا سو بعد نے فکنتم نویتا سو علی اعقابکم تنکسون خپل پوند باندې تختیدون کی زما یا تو نه بلوسته شو قران بلوسته شو نه ته به تختیدې کړ اوسم تختی کړ چې تاوی نه چیرې ډیر روان دي او دوی خو بوز د قران دعوت را کوي نه لار به بدل کی او به تختی ځان بنا غرض کی پلار به تیری کی را تیری کی اړو بدا وای نه چیرې دل تسکی او کو زل تسل ټنګ ورکو نو دنیا برا روانه وی بالا کسا چل لے وعده دیو کسا دی سا چلوش اگر قرآن بیانی گی نو یوم دا سنو سوکم دا تیری گی را تیری گی خواروائی نا چیر دا دل دسا چل لے دیغ جرم دے چا اللہ بوتوی نن فریاد مکوی زکا دنیا کی زما یا تو نا پا تاسو لستیشو نو تاسو داغی نا تختیدن کیو قرآن دا تیختی کتابو چا تیری تختیدی مستکبرین به ځان غټ غنون کی وے د قران نه ځان غټ غنون کی وے د قران نه یا ځان غټ غنون کی وے د بیانون کی د قران وی مونږ بدت کینو دا دې دومره چت سړی راغو یا قران نه ځان غټو غړل یی رجی زخو انجینیر مو زخو ډاکټر مو زخو دای مو زخو هغه مو زب سنگ قران تکې نم یی رجی چرته د فزیکس او کیمستری کتاب بولې نوې مچ قران ځان یو چتو غړل مستکبرین بهی ځان غټ غړون کې وې د قران نا سامرن کیسه خوانی کوم کې وې سامرن کیسه خوانی کوم کې وې کیسه بم کوله قران ته اوسګار نو خو ته شي کیسه کوي اوسم کیسه کوي کرا جان جان باچا کیسه او دارو رشید باچا د زوی کیسه او داد کونډی قصه او د یوسف علیه السلام او د زلیخی قصه ته شي قصې دي کړه قران چې سره راغله او مقصد یې حاصل نکو نو سامرن قصه خوانی کوونکی وي تهجرون بدر دی وونکی وي پیغمبر ته یا بدر دی وونکی وي بیانونکی د قران ته اچھا بجه قران بیانولو اته بریس سپکه سپورې بدر دی بدی وته سمونه خلق کمزه نه کمزه تور سیدل او تو مګه قران دی او قران دی قران دی قران دی بدر دی به یا تهجرون کی او دویم مانو وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا نو مهجورا پر خودو ته وای کړه نو تهجرون پر خودون کی وی قران لا سوره فرقان دیر شمات کړه سی محجورا مانا پری خودن کی نو تحجرون پری خودن کی وی قرآن دا نو بری آیتونو کی اللہ دفد وهم مکڑا او زواجر ورکن منکرین دا قیامت